wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Rząd proponuje podwyżki pensji o 5% już we wrześniu. ZNP odpowiada, że to nic nowego. Kolejne rozmowy w poniedziałek. Wybór członków KRS przez Sejm zgodny z konstytucją, orzekł Trybunał. 7 orłów dla zimnej wojny, nagroda za osiągnięcia życia dla Krzysztofa Zanussiego. Wciąż bez porozumienia między rządem a związkami zawodowymi nauczycieli. Prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział po 4-godzinnych negocjacjach w Radzie Dialogu Społecznego, że żadna ze stron Rady nie akceptuje rządowych propozycji wzrostu wynagrodzeń. O 5% od września bieżącego roku. To jest nic innego jak przeniesienie podwyżki ze stycznia na wrzesień. Dalece jesteśmy od tego, żeby w ogóle to trąciło jakimkolwiek kompromisem, dlatego że propozycje wzrostu wynagrodzeń absolutnie nie korespondują z oczekiwaniami żadnego z partnerów społecznych, łącznie z Solidarnością. ZNP domaga się m.in. 1000 zł podwyżki dla nauczycieli. Wicepremier Beata Szydło mówiła po rozmowach, że rząd jest otwarty na dalsze negocjacje. Strona związkowa ma doprecyzować swoje oczekiwania. Poprosiliśmy o to, żeby te oczekiwania były nie tylko doprecyzowane, ale również, żeby w miarę możliwości centrale związkowe uzgodniły swoje stanowiska. Postulat ZNP dotyczący podwyżek wynagrodzeń popiera Forum Związków Zawodowych. Inna ma Solidarność, która chce podwyżek o 650 zł w tym roku i o kolejne 15% w przyszłym. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada na 8 kwietnia strajk. Kolejne rozmowy mają się odbyć 1 kwietnia. Nauczyciele protestujący w Krakowie rozpoczęli strajk głodowy. 3 osoby z 12 okupujących kuratorium oświaty zdecydowały się zaostrzyć formę protestu. Za zgodny z ustawą zasadniczą uznał Trybunał Konstytucyjny wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm. W konstytucji jest mowa jedynie o tym, że członkami KRS mogą być sędziowie. Nie ma jednak wskazania, jak dokonać ich wyboru, uzasadniał sędzia Justyn Piskorski. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sędziów do KRS wybierali sędziowie. Jednak nie można się zgodzić z twierdzeniem, że piastunem czynnego prawa wyborczego muszą być wyłącznie gremia sędziowskie. Z kolei za niezgodny z konstytucją Trybunał uznał przepis dający możliwość odwołania od uchwał KRS do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rzecznik KRS Jarosław Dudzicz podkreślił, że możliwość odwołania pozostaje, jednak nie w dotychczasowym zakresie. Do tej pory w przypadku kandydatów do Sądu Najwyższego te sprawy rozpoznawał Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał uznał, że to nie jest sprawa stricte administracyjna, czyli kwestia zastrzeżona dla Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z tego właśnie wynika ta niezgodność. A wnioski w sprawie zbadania zgodności z konstytucją przepisów złożyła KRS oraz grupa senatorów. 5 lat więzienia grozi prezesowi Agrounii. Michałka usłyszał zarzuty w związku z protestem, który zorganizowano w połowie marca w centrum Warszawy. Mówimy tutaj o zarzutach m.in. uszkodzenia mienia, ale także i zarzut związany z udziałem w nielegalnym zbiegowisku. Rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak dodał, że Michałka odmówił składania wyjaśnień. Rolnicy bez zgłoszenia protestu zablokowali jedno z głównych skrzyżowań, podpalili opony oraz wyrzucili na jezdnię jabłka i świńskie łby. W tej sprawie nasi europosłowie są zgodni, jak rzadko, ale mimo to nie zdołali doprowadzić do wykreślenia z porządku obrad sesji Europarlamentu debaty nad zmianami w przepisach o międzynarodowym transporcie. Polscy przewoźnicy obawiają się zwiększenia kosztów biurokracji. Debata i głosowanie odbędą się jutro. Europosłanka PO Elżbieta Łukacijewska uspokaja jednak, że nic nie jest jeszcze przesądzone, a wynik głosowania może okazać się korzystny dla Polski. Zbieramy siły, przekonujemy do naszych racji. Jeśli jednak to głosowanie będzie w jakiś sposób wpływało negatywnie na branżę transportową, to umówmy się, że głosowanie w Parlamencie Europejskim nie jest końcem pracy. Tutaj będzie już wtedy 100% odpowiedzialność rządu, aby to, co nie uda nam się zablokować na forum Parlamentu Europejskiego, przyblokować na trialogu pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją i Radą. Nowa dyrektywa ogranicza czas jazdy kierowców, określa liczbę kursów i płace. Firmy transportowe z Polski, ale i innych krajów nowej Unii twierdzą, że to doprowadzi do wzrostu kosztów i upadku wielu mniejszych przedsiębiorców z naszego regionu. Polska ma największą flotę transportową w całej Unii. Zimna wojna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego z 7 orłami. W Teatrze Polskim po raz 21 przyznano nagrody Polskiej Akademii Filmowej. To był wieczór Pawła Pawlikowskiego i jego najnowszego filmu, który członkowie Polskiej Akademii Filmowej uznali za najlepszy. Pawlikowski otrzymał także Orła za reżyserię. Dziękuję Akademii, szczególnie tym członkom, którzy na mnie głosowali za ten zaszczyt. Dziękuję przede wszystkim mojej ekipie, którzy pomogli mi być dobrym reżyserem. Za główną rolę kobiecą Orła otrzymała Joanna Kulik, która w Zimnej Wojnie zagrała Zulę. Dziękuję bardzo Akademii za to wspaniałe wyróżnienie. Przygoda z Zimną Wojną to naprawdę bardzo długi okres, obliczyłam, że 10 miesięcy. Zimna Wojna została także nagrodzona za najlepszy dźwięk, scenariusz, montaż i zdjęcia. W kategorii najlepsza pierwszoplanowa rola męska Orła odebrał Jacek Braciak za kreację w filmie Claire. Podczas gali nagrodę za osiągnięcia życia odebrał Krzysztof Zanussi. Witold Banach, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A do nagród, do orłów jeszcze powrócimy w audycji porannej za kilkanaście minut. Proszę posłuchać. Teraz o pogodzie, a we wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami na południu rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu od północy stopniowo przechodzące w deszcz ze śniegiem. Po południu na wschodzie to już tylko śnieg. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu również w górach i na pogórzach. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie. Przecież mówiłem, że w tym roku jeszcze będzie padał śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jutro do późna mam klientów na głowie, a powinienem odebrać komputer z naprawy. To ja odbiorę. I pojechać do Krzyśka po wiertarkę. Z chęcią pojadę. A potem na myjnię jeszcze zmienić opony. Mhm. A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Z Volkswagenem nawet zwykła przejażdżka będzie wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład zmywarka Bosch, turbo zmywanie 20 minut. Teraz taniej o 200 zł. Biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 85 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 85 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. 12 o, prawie 13 już minut po 6, audycja poranna. A, słuchacz, dzień dobry panu, panie słuchaczu. Pan redaktor na antenie pytał o bociany. To dla tych, co znają trochę geografię, jak wyjedzie się z Kosowa Lackiego w kierunku Sokołowa Podlaskiego w pierwszej wiosce na słupie energetycznym, już od 2 tygodni parka bocianów klekocze. Podobno mam nie mówić głośno tego słowa na eś, a jeszcze będzie padał na eś w tym roku. Tylko zastanawia mnie inna rzecz. Kiedy ja zapytałem o te bociany, bo jakoś, przyznam szczerze, nie pamiętam. A, że budzik. A, tak, Piotr Łodej mógł pytać. Bo ja bym sobie przypomniał, jakbym pytał, ale jakoś nie pytałem. 227 trójek, gdyby państwo chcieli z Piotrem, to bardzo proszę. Budzik przy telefonie. Aha. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę, ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę, ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę, ja tańczę. Tu słuchaczka napisała, żebym na poprzedników zwalał, że to nie ja, to poprzednicy. I pytanie zdaje się i to na eś. Ranek@polskieradio.pl 71335, bo numer telefonu podałem, ale reszty nie. I może państwo nie będą wiedzieli. O, Krystian się pojawił. Dzień dobry, panie Krystianie. I dobrze, że pan jest, bo będę opowiadał. Zapraszamy do Trójki. Co nas czeka dziś w audycji porannej? A czeka nas zimna wojna, bo jak państwo być może wczoraj widzieli, a już na pewno słyszeli, zimna wojna obsypana nagrodami Orły 2019. My mówić będziemy o filmie, a raczej odwiedzimy miejsce kręcenia. Poszukiwali kury do nagrywania. Namawiałem teściowo, żeby przekazała, ale nie chciała. Bała się swój dobrobyt. No szkoda, bo byłyby gwiazdami. No zdecydowanie, to jest kura, panie generale. Tak mogłoby być w tej zimnej wojnie. Jak to wyglądało w czasie kręcenia? Odwiedzimy te miejsca, bo to piękne miejsca. Za chwil kilka, proszę. Proszę uważać. A poza tym będzie przepis na szczęście. Było hygge, teraz będzie pyt. Pyt, to znaczy tyle, co nieważne, mniejsza o to. A, jakoś to będzie, jakoś ujdzie. Na polski język to można tłumaczyć na przykład etam, echtam, achtam. Przepraszam, co? Ach tam. Aha, dobrze, rozumiem. Po 7.40 będzie ech tam, ach tam, och tam. Coś pokręciłem. Proszę posłuchać, pyt. To jest nowa moda, a poza tym będzie tata waleczny, ale nie niebezpieczny. Aikido jest dla mnie też formą spędzenia czasu, oprócz zwyczajnej umiejętności pozbycia się natrętnego intruza, też formą ćwiczeń. W moim wieku jest to bardzo przydatne, gdyż trzeba się ruszać, bo inaczej się poczuje staro. Zdecydowanie. 7.20 projekt Tata, zapraszamy. Będzie o sztuce i walki, a poza tym doktor Tomasz chwilę wcześniej ma kłopot. Zaraz dostanę ślinotoku i będzie po sprawie, naprawdę. I będę wiedział, że to jest pana wina. Jasno, oczywiście, bo to zawsze moja wina. Zawsze moja wina. 15 minut po 7. Pytania z kosmosu przed 7. Urywki z kalendarza. Dziś, drogi misiu... Misiu, wstawaj. Misiu, podrzucisz mnie do pracy. Misiu, kup to lub tamto. Misiu, wywieź pranie przed wyjściem, bo nastawiłam krótki program skarpetkowy. Któż z nas nie nastawiał? Zapraszamy Łukasz Błąd przed 7, a przed 9 Tomek dziś będzie... Zdaje się, że kolega wybiera się na mecz, ale nie tylko. Tomasz Gorazdowski. Na końcu świata jesteśmy w Nowej Zelandii, no więc tam rugby się musiało pojawić zdecydowanie. 19 minut po 6 teraz ting. Myślałem, że będzie lepsze. Ale jest jak jest. Zapraszamy także na Salon Polityczny Trójki, 8.13. Państwa gościem będzie Michał Dworczyk z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Beata Michniewicz zaprasza. No i przypominamy, że także będzie kolejny kandydat w plebiscycie Srebrne Usta. To po 8.35. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Tabletki, wyrzuć wszystko z torebki, te szminki i maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość. Mississippi w ogniu. To tytuł tego nagrania oczywiście. Organek, 23 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Triumf, tak, to był triumf zimnej wojny na gali polskich nagród filmowych Orły 2019. Film Pawła Pawlikowskiego został uznany za najlepszy film, a sam Pawlikowski dostał Orła za najlepszą reżyserię. Z nagród cieszą się w Kniaziach pod Lubyczą Królewską, bo tam to w ruinach Starej Cerkwi, a także w Machnowie Nowym i okolicach Rudy Żurawieckiej były kręcone sceny tego filmu. Obecność filmowców wywołała poruszenie wśród mieszkańców, zwróciła też uwagę na budynek, który mimo złego stanu wciąż robi wrażenie. O jego historii opowiada historyk z Lubyczy Królewskiej, Zdzisław Pizun. Cerkiew, która tutaj powstała, jest z roku 1806. Została wybudowana przez lubyckich kniaziów, którzy byli potomkami założycieli Lubyczy. Bardzo cenne również są polichromie, których resztki tutaj możemy obserwować do dnia dzisiejszego. Miejsce jest bardzo cenne. Cerkiew w okolicy powstawały dopiero w wieku XX. Marek Uszyński, burmistrz Lubyczy Królewskiej. Cerkiew jest ciekawym obiektem. Został zniszczony w czasie II wojny światowej i taki stan niestety jest do tej pory. Wiem, że były próby odrestaurowania. W tym momencie jest to właśnie w takim stanie ruiny. Niemniej jednak tutaj za sprawą tego filmu jak gdyby ożyła. Zamieszania nie było, bo było to wcześniej ogłoszone, że będzie coś takiego. Ale mieszkańcy z ciekawości po prostu też chcieli widzieć ekipy filmowe zarówno tutaj przy cerkwi, jak i przy drodze do Machnowa. Tam też ciekawe plenery były. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że grecko-katolicka cerkiew w Kniaziach dotarła aż do Oscarów. Ja konsultowałem ze scenarzystami obiekt. Byłem podczas tych prac, które tam były prowadzone przy przygotowaniach. To chcieli zrobić filmowcy po cichu, żeby nie było rozgłosu. Po pierwsze zamalowali wszystkie te wulgarne napisy, które były na ścianach. Poza tym nakleili swoje ikony, gdyż mieli inną koncepcję wyglądu wewnątrz cerkwi. No prestiż niesamowity. Myślę, że mieszkańcy miejscowości sołectwa są bardzo z tego zadowoleni, bo podkreśla to rangę tej miejscowości kniazi, jak również mieszkańcy Lubyczy. Na pewno się dużo działo. Mój kolega był tam właśnie na planie, także pomagał tam przy kręceniu tego filmu. Na pewno będzie to jakaś szansa dla regionu. Może coś się w końcu z infrastrukturą rozwinie, bo ulice są zaniedbane. Zabytki można było odnowić. Miałem nadzieję, że się znajdę na tym planie, ale jakoś tak nie wyszło. Mało kiedy się zdarza, żeby w jakiejś okolicy film kręcili. Leszek Woszczak, mieszkaniec Lubyczy Królewskiej, miłośnik roztocza historii. Przy nagrywaniu filmu poszukiwali kury do nagrywania, ale ludzie bali się, że nie wiadomo, co się z tymi kurami stanie. Dziś w końcu dostali jakieś, chyba w Machnowie Nowym ktoś udostępnił. Namawiałem te chciało, żeby przekazała, ale nie chciała. Bała się swój dobrobyt. No szkoda, bo byłyby gwiazdami. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, jaki efekt będzie końcowy po tych Oscarach. Chcielibyśmy jak najlepiej, żeby obiekt został zabezpieczony. Po pierwsze, to trzeba wyciąć drzewa, które narosły na murach świątyni, a także je zabezpieczyć za pomocą jakiejś blachy. Nie chciałbym raczej, żeby odnawiać go i budować od początku. Lepiej zachować ruinę jako atrakcję turystyczną. Cieszymy się, że oni tu przyjechali, zrobili nam reklamę cerkwi, którą możemy wykorzystać do naszych celów turystycznych. Tak jak jest, tak powinna zostać, tyle że powinien być zadbany lepiej. Bo odbudować się nie da, szanse są bardzo małe, ale możemy wykorzystać to w takim stanie, jak jest. Zimna wojna na gali polskich nagród filmowych Orły 2019 zdobyła 7 statuetek, a filmowe Roztocze odwiedziła Aleksandra Flis z Radia Lublin. To jeszcze dodajmy, że Joanna Kulik, pierwszoplanowa rola kobieca, oczywiście nagroda. No i cieszą się państwo, widzę w mailach z nagrody dla Jacka Braciaka, to główna rola męska w filmie Claire. Także nagroda. Gratulujemy wszystkim i polecamy zimną wojnę. 27 minut po szóstej. W parku po dziewczynie wyspa mi została. 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem się była moja, wreszcie siałem trawę, bardzo wcześnie. Wyspa, drzewo, zamek. 71335 SMS-owo. Jelenia Góra też cieszy się sukcesem zimnej wojny. Część scen była kręcona w Jeleniogórskim Teatrze, tak napisał ktoś ze słuchaczy. Minęła 6.30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Lekarz prowadzący 39-letniego pacjenta, który 18 marca zmarł w sosnowieckim szpitalu miejskim po wielogodzinnym pobycie na izbie przyjęć, został odsunięty od obowiązków. Sprawę śmierci 39-letniego Krzysztofa nagłośnili w mediach społecznościowych jego bliscy, ale to nie oni powiadomili prokuraturę, a sam szpital. Nie ma jeszcze pisemnej opinii biegłych. Po sekcji zwłok mężczyzny kontrolę w sosnowieckim szpitalu prowadzi też śląski oddział NFZ i rzecznik praw pacjenta. Uwaga, kierowcy, po kraksie dwóch aut osobowych w Pszczynie droga numer 1 w stronę Bielska-Białej na odcinku Tychy-Bielsko-Biała jest zablokowana. W zderzeniu ranne zostały dwie osoby. Brytyjska Izba Gmin zagłosowała za przeprowadzeniem serii orientacyjnych głosowań w sprawie Brexitu, które pozwolą na zbadanie poparcia posłów dla różnych modeli relacji Wielkiej Brytanii z Unią, a także być może dla drugiego referendum. Wiceprzewodniczący Zjednoczonej Partii Socjalistycznej Wenezueli potwierdził, że w jego kraju wylądowały dwa samoloty z Rosji. Lokalne media informowały w sobotę, że rosyjskie samoloty przewiozły do Caracas żołnierzy. W kraju trwa stan faktycznej dwuwładzy. W styczniu prezydentem ogłosił się lider opozycji Juan Guaido, uznany przez Stany Zjednoczone i kraje unijne. Więcej informacji w Trójce o 7. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami na południu, rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, od północy stopniowo przechodzące w deszcz ze śniegiem, po południu na wschodzie śnieg. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu również w górach i na pogórzach. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie. Jeszcze wiatr, bo będzie umiarkowany, okresami nawet dość silny. W górach porywy do 85 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Wielki skok na rabat. Kup dwa produkty za gotówkę lub na raty i skocz po rabat aż do 1500 zł. Promocja na RTV AGD i wybrane smartfony i laptopy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut będzie siódma. Nie wiem, czy pamiętają Państwo, no na pewno Państwo pamiętają Basię. Basia szóstoklasistka, Basia gimnazjalistka do nas dzwoniła, potem Basia maturzystka, teraz już Basia pewnie na studiach. Dzień dobry. Z tej strony aplikantka Hania, siostra szóstoklasistki Basi, która już teraz jest studentką Basią. W związku z tym, że dzisiaj się zaczyna egzamin adwokacki i radcowski, bardzo bym prosiła, żeby pan redaktor był uprzejmy puścić piosenkę Wiktoria w wykonaniu The Cooks. Od 2009 roku przed egzaminami bardzo prosimy o tą piosenkę i zawsze jakoś mi się udaje. Więc jeżeli pan redaktor by nie puścił, a coś by tfu poszło nie tak, to nie mówię, że to by była jego wina, ale też nie mówię, że nie. No dobrze, nie wezmę na siebie takiej odpowiedzialności, że być może mogłaby być to moja wina. Od 2009 to już tyle lat, ale dobrze. Jest zapotrzebowanie, jest reakcja. Stay home for the Lord. Go get lost. to specjalnie dla aplikantki Hani, siostry Basi szóstoklasistki, gimnazjalistki, maturzystki, teraz studentki. Tak? Nadążasz. Tak, oczywiście, słuchają. Oczywiście. Bardzo dobrze. Myślałem, że teraz jest taka aplikacja, że można się dostać na adwokaturę. Nie kombinujemy. Ja tak a propos pani Basi właśnie, bo to łatwo policzyć, to już 16 klasa. To się wszystko zgadza przecież, 10 lat, trochizna. Czuwaj, dziękujemy bardzo. 2-2 i 7 trójek. Mówiliśmy o tym, że cieszą się w Kniaziach pod Lubyczą Królewską, w Machnowie Nowym i okolicach Rudy Żurawieckiej, bo tam były kręcone sceny do Zimnej Wojny. Dzień dobry, a ja chciałem panie redaktorze powiedzieć, że sceny Zimnej Wojny, wszystkie kolejowe były kręcone w skansenie taboru kolejowego w Chabówce i Chabówka też się bardzo cieszy z sukcesu tego filmu. No to już mamy kolejne miejsce, bo cieszą się także w Jeleniej Górze, bo tam w teatrze, a także w Teatrze Polskim się cieszyli wczoraj, bo tam także były kręcone sceny. Za 22 minuty będzie 7. Krystian Hanka, czy się cieszy? Przypominam to akcję, gdzie nie była kręcona Zimna Wojna, wpisujcie miasta. Ale dobrze. No. Dobrze. Ja się bardzo też cieszę. Widzi pan za oknem, jak jest jasno? I w ogóle jak się zrobiło jakoś tak nagle szybko jasno? Jedzie pan do pracy i jasno. Tak do niedzieli, proszę pana, żebyśmy się nie cieszyli. Zobacz. No właśnie, bo w poniedziałek już będzie zupełnie inaczej. No dobrze. Przegrywamy z czasem. Wyścig o bonifikaty również pisze dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Większość z 2,5 miliona uwłaszczonych użytkowników wieczystych może stracić prawo do najwyższego możliwego upustu opłaty przekształceniowej. Problemem jest to, że władze największych miast nie wyrabiają się z wydawaniem specjalnych zaświadczeń dla mieszkańców. Czas ma tu kolosalne znaczenie. Jeśli otrzymamy zaświadczenie i wniesiemy opłatę z góry do końca tego roku, będziemy mogli liczyć na najwyższy upust w niektórych miastach 98%, pisze Dziennik. No, jak to jest w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu, licho. Jeśli mowa o czasie, będziemy żyli coraz krócej. Ten sam Dziennik pisze, że oczekiwana dalsza długość życia osiągających wiek emerytalny skróciła się w ubiegłym roku o ponad miesiąc, tak wynika z danych GUS-u. Skurczyło się też średnie dalsze trwanie życia innych roczników. No, taka trochę urzędowa nazwa, ale wiadomo o co chodzi. Ale kurczenie się długości życia ma też dobrą stronę. Always look on the bright side of the life. Tak. Dziennik pisze, że przynajmniej dla niektórych, bo osoby, które od 1 kwietnia będą przechodzić na emeryturę, przeciętnie uzyskają o kilkanaście złotych większe świadczenia. No, to jest podstawa do wyliczania. Tak to jest w Dzienniku. Czas także na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Szkolna gra na czas. No właśnie. Bez porozumienia wczorajsze rozmowy. Przedstawiciele rządu przychodząc na spotkanie nie przynieśli żadnych nowych propozycji. Te, które są, nie zadowalają nauczycieli. Gra na czas, którą podjął rząd, choć stresująca dla uczniów i nauczycieli, może się jednak opłacać w wymiarze politycznym. Pisze Rzeczpospolita. Ponad 61% Polaków jest przeciw strajkom nauczycieli w czasie zbliżających się egzaminów gimnazjalistów i ośmioklasistów. Wynika z sondażu IBRI. Polacy są przekonani, że nauczyciele wywalczą podwyżki, ale nie chcą strajku w czasie egzaminów, pisze dziś Rzeczpospolita. 14 dni do strajku, tak tytułuje Gazeta Wyborcza. PiS nie przekonał nauczycieli. Widmo strajku w oświacie nie zostało zażegnane. Z najnowszych danych wynika, pisze Wyborcza, że w proteście weźmie udział ponad 85% placówek oświatowych. Gazeta Polska codziennie patrzy inaczej na to. Większość szkół nie będzie strajkować, czytamy na pierwszej stronie tego tytułu. 52% szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Tam nie przeprowadzono referendów strajkowych, poinformował wczoraj MEN. Oznacza to, że większość pracowników oświaty nie wypowiedziała się o strajku, do którego dąży Sławomir Broniarz. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej. Sprawa KRS-u w Trybunale Konstytucyjnym to także dziś na pierwszych stronach gazet. Trybunał orzekł, jak chciał PiS, pisze Wyborcza. Opozycja wypowiada posłuszeństwo Trybunałowi, a obecnych sędziów nazywa dublerami, pisze Gazeta Polska codziennie. Trybunał zaakceptował wpływ polityków na Krajową Radę Sądownictwa. Tak sprawę tytułuje i komentuje w tym duchu Rzeczpospolita. Poza tym, no, jeszcze taka historia, którą znalazłem dziś w gazecie. Draka o ślimaka obojniaka. Podstawówka w Olsztynie pozbyła się ze szkolnej biblioteki książki o ślimaku samie, bo jej bohater jest obojniakiem. Tam w przygodach miał taką sytuację, że nauczycielka podzieliła klasę na grupę chłopców i dziewczynek, a ślimak jako hermafrodyta, bo ślimaki są przecież obojniakami, nie wiedział, po której stronie jest jego miejsce. No i zaczęła się draka. Kto nakazał usunięcie książki ze szkolnej biblioteki według serwisu onet.pl Kuratorium Oświaty, według kuratorium dyrektorka podstawówki. No ale sprawa jest. Lublin za to ogłasza, właściwie radni z Lubelszczyzny, to już nasz dziennik, że powstaje inicjatywa Samorząd Wolny od Ideologii LGBT. Radni regionu chcą za jej pomocą tej inicjatywy obronić rodziny i dzieci przed propagandą homoseksualną, pisze nasz dziennik na stronie pierwszej. Komar walczy o ZUS bez pardonu. Z gospodarczych stron, a właściwie z pierwszej Pulsu Biznesu, dowiadujemy się, że w odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie utraty części mega kontraktu krakowska firma zarzuca Asseco nieuczciwą konkurencję, między innymi atak hakerski. Ciekawa to sprawa. Na stronie 4 i 5 dziś opisuje ją Puls Biznesu. No i niewesołe wieści z takich celebryckich małżeństw. Otóż po pierwsze, dynastia, odcinek 753, syn Martyniuka ucieka z domu. Po aferze z żoną Daniel M. chce się wyprowadzić, pisze dzisiaj Super Express. Fakt pisze o państwie Wiśniewskim. Nawet ich dom nie należy do nich, nie mają czego dzielić po rozwodzie. Czyli już byłem państwie trochę. Tutaj fakt. Ale na to wszystko jeszcze córka wiceministra od górnictwa pisze, przez ojca musiałam się wynieść z domu. I tutaj taka smutna historia. Tak czy inaczej, dziś w fakcie święta Rita na problemy małżeńskie, modlitewnik i medalik, gdyby ktoś potrzebował. Jeśli chodzi o strony sportowe, no to oczywiście jeszcze po kadrze komentarze. Oj, te tytuły, naprawdę, no ten jeden to nawet nawiązuje trochę do tych problemów małżeńskich. Trudna miłość, pisze Przegląd Sportowy. Kadra wygrywa, ale ze względu na styl kibicom trudno się w niej zakochać od nowa. No coś w tym jest. Sprawdziliśmy, co w zespole Brzęczka funkcjonuje, a co jak należy, a co jest do poprawy. Dziś ten raport w Przeglądzie Sportowym ma inne tytuły. Coś tam jest do poprawy? Bóle głowy i kręgosłupa, na przykład taki. Kadra w odbudowie. Zawsze to lepiej niż w ruinie, no ale mimo wszystko są punkty bez, nie ma stylu. Takie dziś tytuły odnotowałem sobie w gazetach. Ale żeby tak nie było pesymistycznie, to na koniec ciekawostka z Rzeczpospolitej. Otóż Izba Refleksji, myślę tu o Senacie, kupuje nietypowe gadżety reklamowe, aby podążać za duchem czasu i trendami młodzieżowymi. No. Rozpisano przetarg na dostawę materiałów przeznaczonych na cele popularyzacyjne i edukacyjne Senatu. I wśród nich, proszę pana, na przykład kijki do selfie. A wiedziałem, że panu... Tak, wiedziałem, że panu tutaj zawróci to. A powerbanki w kształcie kamieni? Kamieni? No, proszę pana. A nawet peleryny przeciwdeszczowe zamknięte w plastikowej kulce. W kulce? Kiedyś był dezodorant, w kulce teraz są peleryny. Ja nie wiem, czy to trzeba się tak popsikać przed... No, w każdym razie... Nie wiem, nie jesteśmy senatorami, to nie, człowiek nie wie. No, otóż to. No właśnie, gadżety mają być rozdawane podczas spotkań marszałka, wicemarszałków i senatorów, dni otwartych, lekcji historycznych, wizyt, wycieczek szkolnych. W sumie na zakup gadżetów Kancelaria Senatu chce wydać 330 tysięcy złotych. Podsumowuję Rzeczpospolitą. Panie marszałku, ja już powerbank mam, to chciałbym selfie sticka. To się będzie nazywała laska do robienia zdjęć. No bo jednak słuszna racja, słuszna. Krystian Henke, bardzo dziękujemy. Nie wiem, właśnie. O szczęściu będziemy rozmawiali za godzinę jakąś. Było hygge. Pyt, to znaczy tyle, co nieważne. Mniejsza o to. A, jakoś to będzie, jakoś ujdzie. Na polski język to można tłumaczyć na przykład ach tam. No i teraz redaktor, szybko. Ach tam. Bardzo dobrze. Yours to the sweet. I'm getting nowhere. Living here with me. Can't go ahead. Ain't nothing but a cloud. Yeah, I'm gonna hide. Nothing but a big town playboy. We'll be right back. nothing, honey. You ain't nothing but a slob. You just kinda lost yourself. Another fucking job. Well, go ahead, baby. There's nothing you can do. Yeah, guess go up, go ahead, baby. Ain't nothing but a big town playboy. Się zrobiło bluesowo, zdecydowanie. Keith Richards o poranku za 10, już prawie minut siódma. Urywki z kalendarza. Mamy wtorek, a więc nie będzie niespodzianki. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Pora jest taka, że w niejednym domu słychać: misiu, wstawaj, misiu, podrzucisz mnie do pracy, misiu, kup to lub tamto, misiu, wywieź pranie przed wyjściem, bo nastawiłam krótki program skarpetkowy. Takie rutynowe misiowanie bez względu na płeć i wygląd misiowanego. Kalendarz sugeruje jednak pewną ostrożność, bowiem dziś mamy dzień niedźwiedzia grizzly, a ten potrafi się obudzić, zwłaszcza wczesną wiosną, w niejednym potulnym dotychczas misiaku. Jak taki wstanie lewą łapą, jak ryknie, to od razu wiadomo, że należy obchodzić takiego gryzliego i to z daleka. Wśród dzisiejszych solenizantów znajdujemy i tych, którzy noszą rzadkie imię Kwadrat. Można się zatem wybrać z kwiatami do jakiegoś kwadrata na, jak twierdzą ci, co już mieli przyjemność kiedyś na czymś takim być, imieniny do kwadratu, ponoć największe skondensowanie imprezy imieninowej na metr kwadratowy. A właśnie, 228 lat mija dzisiaj od przyjęcia pierwszej definicji metra i jego wzorca, tego z Sèvres pod Paryżem, co tego wszyscy niezawodnie pamiętają z podstawówki obok daty bitwy pod Grunwaldem i Litwo, ojczyzno moja. Najpierw był to kawałek długości od równika do bieguna wzdłuż południka paryskiego, później odległość między kreskami na wzorcu, wreszcie coś równego określonej długości fali promieniowania w próżni, a obecnie droga przebyta przez światło w trudnym ułamku sekundy. Nie wiem, jak to się dzieje, ale mimo tych precyzyjnych wyliczeń moja żona, teściowa, płytkarz i kierownik w pracy są przekonani, że ich mierniczy krok ma właśnie dokładnie 1 metr i tym całodobowo dostępnym im narzędziem dokonują wszelkich pomiarów, niejednokrotnie kluczowych dla gospodarstwa domowego i przedsiębiorstwa. I jeszcze jedno wspomnienie kalendarza. 78 lat temu urodził się Wojciech Młynarski. Niech to będzie dla nas dobry 26 marca. Róbmy swoje, absolutnie. Absolutnie, bardzo dziękuję, Łukasz Błąd. No dobrze, to teraz się wyrwiemy jak małorolny spod morąga. Poprzez życia rwące fale człowiek tłucze się jak łajba. Z wierzchu bywa wcale, wcale, ale w środku taka szajba. Taki kocioł, takie nerwy, w kotle wrzenie nie przemija. I ta szajba wciąż bez przerwy jak pokrywka ci odbija. Ja to zwłaszcza się oburzam, szajba skręca moją kibić, kiedy widzę ludzi, którzy, jak to mówią, chcą się wybić. Kiedy zauważam to, cały chudzę. Jeszcze w szkole, gdy oświaty nakładano mnie kaganiec, był kolega francowaty, on Cymonek. Zaprzedaniec. Cała klasa ma normalnie czoła, myśl o mnie skażone, a ten się do wiedzy garnie, lekcje zawsze ma zrobione. Przy tym spaniak jakich mało, tu da ściągnąć, tam podpowie jedno, co nas pocieszało, że miał trochę słabe zdrowie. Ja wyrosłem, że ho, ho, a on krzywio. Potem raz pamiętam, w wojsku jest komenda, plutno śpiewa wszyscy, więc znowu te z wojską fałszujemy. tak jak trzeba. A tu jeden się wyrywa, małorolny spod morąga, twarz jaśnieje mu szczęśliwa. I wyciąga Noc na warcie stoi cicha, księżyc mgiełką się zasnuwa. Małorolny ledwo dycha, jednak nie zła rzecz kocuwa z tego strachu, co za los tracą ludzie głos. Raz mi pot zalewał oczy, bo spędzałem lato w mieście, gdzie normalnie nas zaskoczył upał stopni ze 40. Aż tu widzę napis, lody, taki napis, niech ja skonam. I maszyna wprost z zachodu, i kolejka tak skręcona. Przy maszynie mama z zięciem, za wspólnika mają teścia, i za każdym pociągnięciem 3,20, 3,20. Jem te lody, niezłe są, ale cały. Ludzie lody z miną tempą wtrążalają, co się zmieści, a tu teść podwaja tempo. 6,40, 6,40, 6,40, 6,40. A mnie szajba uporczywa w głowie szumi, w dołku gniecie, aż błysnęła myśl szczęśliwa. Są gronkowce na tym świecie i oczyma wyobraźni, bo na szczęście jej nie tracę. Widzę wszystkich na zakaźnym, a tych prywaciarzy pacę. Żeby taką rozkosz czuć, warto dać się struć. Dodam jeszcze fakt istotny, że z tą szajbą, że z tą zadrą nie pałętam się samotny. My tworzymy zwarte kadry. Wspólna szajba nas jednoczy, wspólny cel niezmiennie świeci. I niech tylko ktoś wyskoczy, my go zaraz sami wiecie. Czasem dłużej ktoś wypłynie, trudno dopaść go Heroda, lecz przy dobrej woli krzynie zawsze znajdzie się metoda. Błagam was, nie krzyczcie bis, bo mnie zgnoją tyż. Młynarski i szajba. Dzień dobry. Ja bym, panie redaktorze, preferował na pelerynkę może w kolorze najlepiej karmazynowym, taką na 1,80 m. One są z kapturem czy bez? A właśnie, czy one są z kapturem czy bez, to się zobaczy, dopiero to się zobaczy. I guess I just feel like, I guess I just feel like nobody's honest, nobody's true, everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. I guess I just feel like good things are gone. Weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I had, that love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like what happened to that? I guess I just feel like the joke's getting old, the future is fading,